падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці. Гэта дырэктар Інстытуту палітычная сфера, доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч. Андрэй, прывітанне. І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень. Вітаю. Два гады таму у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары. Чым далей тыя падзеі, тым, магчыма, больш глыбока мы асэнсоўваем іх, іх урокі, урокі неверагоднага 2020 году. Вось адзін з урокаў, адно з пытанняў, гэта ці варта было падымацца? Тады гучалі галасы, прычым такіх розных людзей, як Зянон Пазняк і Яўген Прыгерман, што не трэба, што кепска ўсё кончыцца. І цяпер, праз два гады, можа быць, яны мелі рацыю, Андрэй? Ну, гэта гісторыя і гэта палітыка. Мы не ведаем, што было, каб людзі не падняліся. І што было б лепш, ну, таксама не факт. Все-таки закручванне гаек пачалося крыху раней, хоць, канешне, і не ў такім масавым маштабе, недзе пасля пратэсту 17-го года, у 18-м годзе гэта ўже было дастаткова відавочна. Таму гэта першае, да, што хацелася падзначыць. Другое, гэта тое, ну, а хто, я думаю, што большасць, хто падняўся, не ведаў, хто такі Евгений Прагерман, і, натуральна, тэксты яго не чыталі. Ну, і, напэўна, вельмі цьмяна ведае, хто такі Пазняк. Трэба ўсё-такі не перабольшваць значэнне грамадзянскай супольнасці, ці экспертнай супольнасці, ці палітычных суб'ектах, ну, новых палітычных суб'ектаў у працэсах, якія былі ў 20-м годзе. Унутранае напружанне ў грамадстве ўсё-такі было вельмі моцна, і мне падаецца, што каб не гэтыя суб'екты, то некі іншыя з'явіліся і, ну, фактычна сталі б такім каналам вывядзення той вот негатыўнай энергіі, таго напружання, таго незадаволення, якое было ў беларускім грамадстве у 20-м годзе. Ну, якое назапашвалася, напэўна, прыблізна 10-годзе стагнацыі эканамічнай, якое раздражненне уладамі, якое назапашвалася ў сувязі з тым, што, ну, в прынцыпе, улады не давалі некіх такіх выразных меседжаў грамадству, ні што тычыцца эканамічнай перспектывы, ні што тычыцца вот барацьбы з кавідам, да, узгадаемся гэтыя выказванні, вогуле пазіцыянавання Лукашэнка ў тыя часы. Ну, урэшце рэшт, не трэба забываць, што ў 20-м годзе Лукашэнка, ну, фактычна не вёў перадвыбарчай кампаніі. Ён ездзіў там па розным ваенскім часткам, пужаў насельніцтва, абражаў, даваў такія хутчэй вот пагрозлівыя і зняважлівыя меседжы, але вот, ну, вот это таксама загадка, да, 20-го года, чамусьці улады не рабілі некую пазітыўную палітычную кампанію. Ну, все гэта і прывяло да палітычнага крызісу, і пазіцыя там, скажам, вот, ну, то, што можна назваць грамадзянскай супольнасці, там, скажам, новая пазіцыя, гэта толькі адзін з невялікіх элементаў усяго гэтага працэсу. Валер, а які ваш адказ? І тады, і зараз некаторыя кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мяккую лібералізацыю, мяккую беларусізацыю. І тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае. А вот все это урэшце было страчана. І цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все з вами вот за мяжой. І все ж такі вот это пытанне, ці варта было тады? Ну, калі казаць пра мяккую беларусізацыю, то яна сапраўды была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было, і хутчэй сапраўды я згоден з Андрэем, што к 2020 году тут хутчэй зваротны працэс. Але я б тут хацеў сказаць пра іншае. Любая рэвалюцыя – это выбух калектыўнага бессвядомага. Таму вось, калі зараз раздаюцца такія папрокі, то ўзнікае пытанне на адрас, каго гэтыя папрокі. Хто суб'ект гэтых папрокаў? Бо, скажам, калі той жа Яўген Прыгерман пісаў свой ліст перад 20-м, пачатку 20-го года, перад гэтым пратэстным выбухам, то там быў, здаецца, ну, канкрэтны адрэсат. Гэта тытульная апазіцыя, якая рыхтавалася да прэзідэнцкіх выбараў, праводзіла праймарыс, але пачаліся пратэсты і высветлілася, што гэтая тытульная апазіцыя ўвогуле, як бы, аказваецца ў баку, ніяк не ўдзельнічаў у гэтым працэсе. Вось. Пасля правалу праймарыза апазіцыя ўвогуле збіралася байкатаваць гэты выбар. Таму вось незразумела, хто суб'ект вось гэтых папрокаў. Гэта был выбух бессвядомага пратэсту грамадства, у якога не было дакладных кіраўнікоў, ці гэтыя кіраўнікі па ходу працэса мяняліся, адны аказваліся ў турме, з'яўляліся іншыя. Вось. І таму тут можна сказаць, што калі змены як бы гатовыя, то яны ні ў кога не пытаюць, яны адбываюцца самі сабою. Вось. І таму, паколькі нема суб'екта вось таго, на адрас якога выразаюцца гэтыя папрокі, то ўвогуле як бы тэма варта была пачынаць, не варта была пачынаць, яна проста губляецца, яе проста Валер, нема. Ну, у прынцыпе, ведаеце, можна разглядаць адрасата як грамадзянская супольнасць. Ну так, яна не была кіраўніком, але магчыма, яна як бы падтрымлівала, яна натхняла, натхнялася. І вот вы прыгадалі этот ліст Яўгена Прыгермана ў красавіку 20-го году, калі ён сказаў, што калі нейкага паразумення ў беларускім грамадстве не будзе, скончыцца ўсё вельмі кепска. То вы памятаеце рэакцыю на этот ліст грамадзянскай супольнасці? Нет, мы не хочам. Ну, окей. Ну, давайте разберемся, што мы разумеем пад грамадзянскай супольнасцю. Калі мы разумеем тыя легальна існуючыя структуры, якія існавалі ў момант гэтых пратэстаў 20-го года, то не яны былі галоўнымі як бы рухавікамі народных пратэстаў. Падчас пратэстаў з'явіліся новыя інфраструктура вось гэтай грамадзянскай супольнасці, абсалютна новая, нечаканая, яна з'явілася хутка ў выглядзе вось гэтых чатаў, дваровых супольнасцяў, супольнасцяў мікрараёнаў. І так далей. І менавіта гэтыя новыя структуры, якія можна сапраўды назваць новай грамадзянскай супольнасцю, сталі галоўнымі рухавікамі, галоўнай рухаючай сілай гэтага пратэсту. Вось. Таму можна, канешне, папракаць там, я не ведаю, саюз пісьменнікаў ці праваабарончыя арганізацыі, ці яшчэ якія, ну, але яны таксама аказаліся як бы ў гэтым працэсе. Ну, скажем так, не галоўным, мягка кажучы. Андрей, да-да, я, можа, хацеў бы удакладніць вот вам пытанне. Ведаеце, это сапраўды вельмі загадкавая такая, на мой погляд, тэма, як кіраваўся пратэст. Вот, калі вы памятаеце, тады прызначаны, новапрызначаны губернатар Горадзенскай вобласці Владзімір Каранік, он там сустракаўся з рабацягамі, рабацягі кажуць, што вот вы, ўлада, павінны пайсці на перамовы, і Каранік кажа: "А з кім перамовы? Са Стёпам Нехта". Бо як бы кіруе ён, вот бачым мы яго. І это сапраўды, дарэчы, адрозненне, скажам, і ад 6-го, ад 10-го году, калі тады выразна апазіцыя кандыдатаў прэзідэнты гаварылі: "Мы вас заклікаем на плошчу, ўсё вырашыць плошча". Як ні парадаксальна, ў 20-м годзе ніхто з палітыкаў не гаварыў, што ўсё вырашыць, што вуліца ці плошча. Ніхто, ні Бабарыка не казаў, ні Ціхановская не казала. А вот як это было збудавана, як это было ўстроена? Ну, тут у двух словах не скажеш, да. Сапраўды просто было вялікая вот эта негатыўная энергія, невялікае незадаволенне грамадства. Яно, ну, вот часам знаходзіла выхад праз інстытуцыяналізаваныя структуры, ну, там, скажам, вот штабы выбарчыя, да, то есть вот як некай формы актыўнасці, там, ці, скажам, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажам, тыя ж самыя Telegram-каналы, увогуле вся вот эта вот асяроддзе, да, Telegram-каналу, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся проста якой-небудзь там вот экалогіяй, там 20 год палітызаваліся, хаця да гэтага нават блізка да гэтага не мелі дачынення. Палітызаваліся бізнес, і ну все гэта адбывалася, ну, як бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, канешне, меседжы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну вот спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта, ну, задавала нейкі тон. Але гэта, ну, дакладна не было нейкім вот сапраўдным драйвером. Я вот просто узгадваю, як гэта тэхналагічна вот было арганізавана. Вот, скажем, записывался некий видос, и он ставился в YouTube и набирал там сотни тысяч проглядов, там, может, нават больше за миллион. Да, и вот, до речи, те люди, які гэта рабілі, потом, калі уже адбылись все гэтыя процессы, спрабавалі нечто такое зрабіць там напрыканцы 20-го года, там, ці 21-м, и раптом оказалось, что я вот не працую, да. Что я бы просто уже грамадство хоча чагось іншага, ці там, скажем, уже інфармацыйныя потокі па-іншаму працуюць. А там, ну, в принципе, у 20-м годзе дастаткова было просто што-небудзь сказаць апозіцыйна, рэзка, і ты там адразу злітаў у папулярнасці. Да? Калі ты пачынаў казаць што-небудзь наадварот, што не, трэба там цішэй, ты заставаўся просто на задворках. От, дарэчы, цікава і феномен ўвогуле апазіцыйных кандыдатаў. Вот, был уже, ну, Тихановская, Светлана Тихановская была не адзіным. Быў ще Андрей Дмітрієв, так, быў Черечень. І вот наколькі яны выціскаліся з інфармацыйнай прасторы, просто таму, што, ну, яны не давалі вот некай такой, ну, скажем так, рэвалюцыйнай павестки. Хаця казалі вельмі разумныя речы, як нават сказаў, некаторыя прамовы, там Андрея Дмитриева, может быть, нават были лепш структураваны, чем у Светланы Тихановской, якая больш на эмоции. Вот промовы были зарентаваны, но ли тем не менее, вот грамадство успрымало, читало менавіта гэта. Тому тут все-таки, напэўна, основным фактором гэта было менавіта вот незадовольность людей, это было протест. Людзей, якія і людзі хацелі паказаць гэты пратэст, паказаць, што яны не згодны. Што тычыцца, вот, дарэчы, зноў жа грамадзянскай супольнасці, палітычнай партыі, то, ну, давайце будзем шчыры, што я не буду казаць, там большая частка структур, але значная частка структур у кампаніі 20-го года палітычнай кампаніі не ўдзельнічала. Ну, пасля пратэстаў, пасля жніўня 9-го, ну, іх стало больш, тых, хто далучыліся, але зноў жа многія, я там не ведаю, десяткі могу, напэўна, тут пералічыць, якія казалі, не, то есть будзе толькі вот, ну, карацей, вот, хутчэй за непакоенасць пазнікае пра германа падтрымлівалі на гэты конт, і не былі актыўны. Ну, але зноў жа яны, як толькі... Але я так разумею, позицію... у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна, многія з іх. У 21-м, так. І, дарэчы, потым там не глядзелі, да, хто якую пазіцыю займаў у 20-м годзе, хто быў за, як бы, працяг курса лібералізацыі, хто быў супраць Лукашэнка, хто ўвогуле быў апалітычны. Яны ўсе потым, да, былі пакараны ў 21-м годзе па прыкмеце зусім іншай. А то па прыкмеце, што яны звязаныя з Захадам. Да, таму, скажам, зноў жа, вось, ну, палітыка не такая вот простая рэч, як можна было за праз адну такую нейкую вот схему ўсё патлумачыць, што адбылося ў 20-м годзе. Ну і сапраўды, все-таки, вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі вот, напрыклад, узгадаць гэтыя першыя заявы пра тое, што давайце можа неяк там сцішымся, супакоімся, якія вот выказваліся рознымі экспертамі, прычым не толькі пра германам, то ў мяне вот узнікала пытанне, ну окей, а вот ці працуе на гэта хтосьці з улады, вот, ці разумеюць яны гэта, таму што напэўна, каб вот у гэты час нехта з адміністрацыі прэзідэнта пачаў бы нейкія там кансультацыі ці перамовы там з тымі ці іншымі палітычнымі сіламі, якія вот удзельнічалі ў палітычнай кампаніі, да. Ну, сітуацыя магла б выглядаць крыху па-іншаму. Але ну прынамсі вот зараз мы бачым, што хутчэй такіх кантактаў не было, да, і гэта была абсалютная вот ізаляцыя. Вот. Самі ўлады ўзялі курс ну, на такое, ну, на канфлікт. Вот мне падаецца, што гэта быў свядомы выбар Александра Лукашэнка ў пачатку гэтай кампаніі на канфлікт, сыходзячы са стратэгіі, што от я ёсць, я народжаны прэзідэнтам, і вы пад мяне вот будзеце ну, вот, падстройвацца, а не я пад вас. Ну і, конечно, было б наивно чакаць. Это мне нагадвае, что... ведаеце, калісьці у школе чыталі роман Михаила Шолохова «Паднятая цаліна», і там два героя адзін з другім размаўляе, адзін кажуць: «Контра голову падымае», другой кажуць: «Пущай падымае, легче рубаць будзе». Вот не выключана, што прыкладна такі разлік у 20-м годзе і быў: «Легче рубаць». Ну так, але гэта наіўна палагаць было б, што гэта не прывядзе да сур'ёзнага канфлікту. Дарэчы, замест таго, каб застацца папулістам, якім быў Лукашэнка там большую частку сваёй палітычнай кар'еры, ён вырашыў стаць крыжаносцам, да, які вот свае некія там каштоўнасці ці сваю пазіцыю збіраецца як бы праламіць гвалтам. Ну, канешне, от без наступстваў, тым ліку для ўлады, вельмі глыбокія і вельмі негатыўныя наступствы, без наступстваў гэта не магло. Андрэй, яшчэ адзін сюжэт, гэта характар пратэстаў. Ну, мы памятаем, што як бы все яны, як дарэчы ў папярэднія гады, яны праходзілі пад як бы лозунгам, пад парадыгмай: толькі мірны пратэст, вот Джин Шарп, вот Эрика Ченавіт, ну, не ўсе ведалі, але вот 3% дастаткова, там 3,5, всё як бы гарантаваны поспех, все слухалі Каца, які вот это як бы лезні кожны дзень, вот всё это тлумачыў, і, в прынцыпе, вся апазіцыя так гаварыла. Ну, а потым, як бы, вот, маўляў, выйдзе 100 тысяч і ўсё будзе. Ну, выйшла 300 тысяч. І, як бы, вот вынік такі, які ёсць. З іншага боку, ну, вот зараз, вот калі мы з вамі размаўляем, адбываецца працэс Федуты Кастусёва-Зянковіча. Ну, это, як бы, другая спроба дзейнічаць іншымі. Ну, і сказаць, што яна прывела да поспеху, таксама цяжка, не скажаш. Так вот, некія высновы 20-го году наконт таго, так ці інакш дзейнічаць, яны як бы сталі вот зараз, скажам, больш яснымі. Ну, метады да мусіць быць адэкватнай сітуацыі, да, то есть это калі коротко адказаць на пытанне. Ніякіх магчымасцяў для сілавога супрацьстаяння ў Беларусі ў 20-м годзе не было. Па-першае, грамадства было да гэтага не гатова. От грамадства хацела пратэставаць. У поўным значэнні гэтага слова, значыць, паказаць сваю незгоду. Не змагацца там за гэта да апошняга там да ні не штурмаваць. Ну, здаецца, у цэнтральнай павесткі гэтага не было. Гэта не адпавядала як вот адчуванням большасці людзей, якія вот выходзілі на плошчу. Гэта па-першае. Па-другое, для арганізацыі ну некай сілавых дзеянняў павінны быць структуры. Вот мы не знойдзем прыкладаў, ну і ці прынамсі мне невядомы прыклады, дзе паспяховыя некія вот сілавыя дзеянні з боку там тых, хто падымае паўстанне ці супраціўляецца ўладзе, каб такія дзеянні былі паспяховымі, каб калі адсутнічаюць структуры, то есть некія палітычныя партыі, парламентарныя арганізацыі, ну, іншыя вот формы арганізацыі людзей, які іх накіроўваюць, якія размяркоўваюць, хто ідзе там да якога будынка, што там трэба рабіць, некую каардынацыю на гэтае гэтага ажыццяўляе і гэтак далей. Да? Ну, калі мы ўзгадаем все там недаўнія прыклады, там той ж самы Украіну, ці там Кыргызстан, все там было. Ну, в Беларуси, в принципе, ничего. Да? То есть, некие структуры не могли координовать и узначаливать такого кшталту деяния. Тому мирный протест – это была единая максимость. И, ну, люди мусили ее попробовать. Нам все попробовать вот, обозначить таким чином свою палітычную пазіцыю. Ну а ўжо што там далей адбылося, зноў жа ніхто прагназаваць, я думаю, нават самі ўлады ні ў жніўні, там ні тым больш раней не маглі. Але я не бачу ніякай альтэрнатывы і магчымасцяў ні інстытуцыйных, ні просто псіхалагічных для іншых формаў пратэста, акрамя мірных у Беларусі ў 20-м годзе. Валер, а калі это спраецыраваць на будучыню? Ну, вот я кажу, у 20-м годзе, сапраўды, Андрей мае рацыю, як бы і арганізацыйна, і самае галоўнае, ідэалагічна. Просто альтэрнатывы не было. Вот толькі мірны пратэст. Цяпер можна сказаць, што ў пэўным сэнсе грамадства прыйшло да высновы, што мірны пратэст вот супраць такой сістэмы, супраць такой дыктатуры, ну, ён нічога не дае, не дае плёну. Ці, як бы, такой высновы грамадства ў цэлым не зрабіла. І не выключана, што праз пэўны час оно ізноў усё ж такі пойдзе на мірны пратэст, а не які іншы. Бачыце, у мяне ёсць адна вялікая праблема. Я вельмі давно живу на этом свете. Я взгадываю, ничего же нового под нашим, так сказать, под нашим небом. После 2006 года президентской кампании, коли наметовый городок з'явился на площади Кастричницкой, тады попракали Меленкевича и Казулина у тым, что той натоўп, які сабраўся тады, яны чамусьці не накіравалі на некія рашучыя дзеянні, а павялі да плошчы Перамогі ўскласці вянкі ці кветкі да вечнага агню. Маўляў, чаму яны не дзейнічалі рашучыя? 5 гадоў усе папрокі на адрас Меленкевіча былі ў том, што ягоная галоўная памылка не рашучасць. І ў 2010 годзе гэтую памылку вырашылі выправіць. Ну, як выправілі? Ну, паламалі дзверы ў доме ўраду, да. У выніку, як бы быў пагром вялізны апазіцыйных структураў, вось, і дзясяткі палізняволеных і так далей, і так далей. Ну, цяпер як бы гісторыя паўтараецца. Зноў цыкл, зноў абвінавачванне у тым, што ў 20-м годзе дзейнічалі нерашуча, не ішлі на штурм, яшчэ нешта не рабілі такое, таму давайте, маўляў, тут мы будзем цяпер беларускае войска ствараць некае, вызвольны рух, вось, ну, я не ведаю, так сказаць, рыхтавацца да некага ўзброенага паўстання, да. Ну, таму, бачыце, цыклы ёсць, яны, вось, ідуць такімі хвалямі. Ось, сапраўды нема адказу на пытанне, у які канкрэтны момант эфектыўнее, скажам так, узяць уладу, ці гэта мірным шляхам, ці гэта ваенным шляхам, ці некімі як бы прапорцыямі і таго і іншага. Все-таки у конкретный момент все вырашается по-іншому, в залежнасці ад сітуацыі. Я думаю, што галоўная праблема дэмакратычнага пратэсту 20-го года была не ў тым, што ён быў, так сказаць, мірны ці не мірны. Галоўная праблема была ў тым, што не было сапраўды яснага кіраўніцтва, якое бы ставіла канкрэтныя задачы. Вось тое, што гэтыя маршы адбываліся толькі па нядзелям, па выходным, ну, гэта давала ўладам магчымасць падрыхтавацца, перадышку давала цэлы тыдзень і так далей. Мне падаецца, галоўная памылка была ў тым, што пасля выходнага, пасля пратэсту людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночью, днём, вось да таго часу, пакуль улада не пойдзе на саступкі. Трэба было вылучаць некія вельмі канкрэтныя рэчы, скажам, вызваленне ўсіх палітвязняў для пачатку. Скажам, ну вось у гэтым была памылка, а не ў тым, што мірна, не мірна. Я згодзен з Андрэем, што іншых варыянтаў, акрамя мірнага, проста не было ў той час. І яшчэ адно апошняе пытанне, гэта Расія. Мы памятаем, што тады у разгар падзеяў Пуцін абвясціў, што ён стварае сілавую рэзерву, паліцэйскую рэзерву, на выпадак, што калі ў Беларусі пратэсты набудуць як бы характар забурэнняў, мяцежу, ён як бы рука не здрыганецца. А пазней, ўжо здаецца сёлета, ўжо калі пачалася вайна з Украінай, былі апублікаваны дакументы, ну, невядома даклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць пра тое, што тады, ў 20-м годзе, у Расіі распрацоўвалася нават вайсковая аперацыя на падаўленне ў Беларусі пратэстаў, на выпадку калі, як бы. Ну і нарэшце мы бачылі ў 22-м годзе, на што ўвогуле здольная Расія. Што яна, калі штосьці ёй як бы не падабаецца, калі яна лічыць, што ўсё адбываецца не так, як яна хоча, яна проста пачынае вайну. І от заднім лікам, калі б, умоўна кажучы, беларуская рэвалюцыя, беларускія пратэсты пачалі перамагаць нейкім чынам, то ці 100%, што вот як бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто як бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потым Лукашенко, а магчыма и не. Валер. Я думаю, что в 20-м годе Расія давала беларускаму грамадству невялікі шанец. Гэты шанец, ну, быў некія 10 дзён, не тыдзень пасля 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі Крэм хістаўся. Калі расійскія федэральныя медыі даволі адэкватна ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі і даволі, ну, як бы правільна паказвалі, што насамрэч адбываецца. Вось. І гэта было паўтарэнне, так сказаць, нейкага армянскага кейса 18-го года, калі Пашынян прыйшоў да ўлады таксама мірным шляхам, але не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Беларусі таксама не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Вось. І таму я думаю, што такі шанец быў без расійскага ўмяшання. І звярніце ўвагу. Пуцін казаў, што вось калі сапраўды пачнуцца некія забурэнні, калі пачнецца вось той самы сілавы варыянт, пра каторы мы гаварылі толькі што, вось у гэтым выпадку Расія сапраўды магла ўмяшацца, як яна ўмяшалася ў падзеі ў Казахстане ўжо ў студзені гэтага году. Вось. А калі б не было тое, што вось якраз ўсё гэта адбывалася мірным шляхам, і гэта, ну, як бы прадухіліла усялякія расійскія ўмяшанне. Мне падаецца, вось гэты момант вельмі важны. А тое, што там у Міністэрстве абароны былі некія планы, ну, ведаце, генеральны штаб існуе для таго, каб ствараць планы на усялякі выпадак. Таму я не сумняваюся, што такія планы былі, іх, можа быць, і шмат было, вось, на розныя выпадкі. Для гэтага генеральны штаб існуе ў любой краіне. Андрей, і ваш адказ, вот як бы поспех беларускай рэвалюцыі, у якой бы то ні было форме. Бо, ну, она как-то дзіўна для такого чалавека, як Пуцін, асабліва я кажу, з улікам таго, што мы ў 22-м годзе пра яго дадаткова, можа, даведаліся, што ён быў у 20-м годзе, значыць, разважаў, што вот Лукашэнку майго как бы чалавека там скідаюць. І вот калі его скідаюць мірна, ну окей, я прымаю. Мне здаецца. Ці вам здаецца інакш? Тобто вот ці была звязка, што перамога рэвалюцыі азначае расійскае ўварванне? Ці ўсё ж такі не, от як Валер, напрыклад, лічыць? А вы лічыце як? Трэба ўзгадаць кантэкст. Расія гуляла з беларускім пратэстам. Не было адназначнае ўспрыманне гэтага пратэсту як пагрозы сваім інтарэсам. Прынамсі да вот пэўнай кропкі, а можа нават увогуле. Ну давайте ўзгадаем. Вясна там зима 20-го года, стасунки поміж Россией и Беларусью, поміж Лукашенко и Путиным далеко не идеальны. Можно вам сказать, что наоборот, они конфликтные. Россию белорусские влады разглядали в якости погрозы, и таких было и выказываний шмат, и формальных, и неформальных, тягом усёй политической кампании. То есть вот... У гэты час менавіта Расія была такім вот, ну, крыніцай нестабільнасці. А пра Захад, дарэчы, практычна нічога кепскага ў гэты час зусім не было сказана. У лютым 20-го была сустрэча з Пампео. Пампео прыязджаў. Так. Ну, але і ўжо бліжэй да выбараў таксама гэтага не было. Всё пачало разварачвацца пазней. Я тут вот згодны з Валерыем, што ўсё адбывалася вот напэўна, ну, 10 дзён, 14, ну, я не ведаю колькі, но некі вот перыяд пасля выбараў. І тады Расія, напэўна, магла падтрымаць розны сцэнар. Канешне, патрабавала бы ад той сілы, якая пераможа, пэўных гарантый сваіх інтарэсаў, навязвала б сваю павестку. Ну, але яна не відавочна не падтрымлівала адразу і вот прямо там шчыра Александра Лукашэнка. Наадварот, напэўна, у гэты час адбываліся кансультацыі, калі Пуцін ставіў умовы беларускім уладам, што яны мусяць зрабіць, каб вот у выніку падтрымка адбылася. Ну і вже толькі пасля гэтага, калі з аднаго боку стала зразумела, што пратэст, ну, не зможа взять, то есть вот сама система, она просто так не распалася, да, что консолидация вот влады, силовые структуры принамсі, да, яна, ну, ресурсы гэта дастатковыя, да, ва ўладзе, каб паступова пачаць адваёўваць палітычную прастору. Ну, пасля гэтага уже была зроблена стаўка на Александра Лукашэнка. Ну, дарэчы, з гэтага моманту Александр Лукашэнка пачаў актыўна казаць пра тое, што Захад гэта вораг, што ўсё прыдумаў Захад, што гэта была прыдумка там Чэхіі, Галандыі, Польшы, ну, там такія складаныя былі схемы. Вот, і пачаў фактычна адпрацоўваць расійскую павестку. Памятаем, што вельмі хутка з'явіўся дэсант расійскі на беларускім тэлебачанні. Прычым вось гэта адпрацоўка расійскай павесткі пачалася на розных узроўнях, ад гістарычнай палітыкі да міжнароднай палітыкі. Ну і вот ўжо вот так праз гэтае дзеянне Крэмль канчаткова, як бы, так зрабіў стаўку на беларускія ўлады. Хаця яшчэ і пазней, напэўна, што ўсю восень вот 20-го года мы маглі бачыць прыкметы таго, што, ну, Крэмль спрабаваў так прямо ці ускосна гуляць вот з пратэстна настроенай аўдыторыі. І сапраўды, вот яшчэ раз думаю, гэта важны момант, які ўзгадаў Валера, яшчэ раз просто хачу яго адзначыць, гэта то, як вялі сябе, ну, мейнстрімавыя каналы расійскія, прапагандыйскія. Як нават Салаўёў мог там казаць пра тое, што мы не дапусцімы такі гвалт, які быў у Беларусі, рабіў розныя там інтэрв'ю з тымі, хто пацярпеў. І такіх праяваў было шмат. Ну, ясна, што каб пазіцыя Крэмля адназначна была накіравана на падтрымку Александра Лукашэнка, то, ну, карціна інфармацыйная выглядала па-іншаму. Асабліва ўлічваючы тое, што, ну, значная частка грамадства беларускага, тым ліку і таго, якое пратэставала, яно знаходзілася на той час пад уплывам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Таму вот калі ўжо стала для Москвы зразумела, што Лукашэнка пагадзіўся на ролю падпарадкаванага партнёра, што ён будзе згортваць любую там любы паварот на захад, што будзе разбурацца шматвектарнасць так званая, да, што будзе узводзіцца плот паміж Беларусі і Европай Злучаных Штатаў. Толькі вот пасля гэтага падтрымка стала такой адназначнай і вот прывяла да таго, што вот мы маем зараз. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Я звяртаюся да нашых гледачоў з прапановай выказваць свае думкі, свае меркаванні па тых пытаннях, якія мы сёння абмяркоўвалі. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будзе асэнсоўвацца беларуская рэвалюцыя, беларускія падзеі 2020 году, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.